Lubi zimnego padyla, jak ją w pokwie dobrze gila. Gili, gili! Młodszy brat chce Mikołaja, z podniecenia głaszcze jaja. Płacze, piszczy, drapie meble, weź się powiesz na omegle. Co tak nie wie, krak się pali, moja ciotkę w pizdę wali. W sumie to mam wyjebane, zaraz będzie posypane. Dla relaksu pół gramika, wjeżdżać w nosek lochodzika. Nie chcę jeść, wolę ćpać, białe święta kurwa mać. Jeśli jesteś zwariowana, to pokulej se bałwana. Ulep iglo i dwie kulki, i zamarzną twoje dziurki. Jebie śnieg, wszędzie zastrzy są. A ja kurwa najebany figlo rucham ją. Jebie śnieg, śniegu aż po okna. Ona napalona w chuj, liże mego sopla. Gdzie Mikołaj, gdzie prezenty? Gruby chuju przywie skręty. Patrzę, a ta kurwa leci i przykurwił małe dzieci. Rozpierdolił taty Fiata, co za chuj morda wąsata. Najebany siedzi w stankach, śpi jak żule po przystankach. Jestem pewny, świąt nie będzie, bo Mikołaj na kolęsie. Cały rok impreza trwa, a renifer w krzakach sra. Alkoholik nie Mikołaj, tak na niego dziecko. Skowołaj, w dupie wszynka, w kości biało, renifera wziął kakao. Jebie śnieg, wszędzie zastry są. A ja kurwa najebany figlo rucham ją. jebie śnieg, jebie śnieg, śniegu aż po okna. Ona napalona w kuliże mego sopla. Palę zioło i jem ciastka, zaraz będzie pierwsza gwiazdka. Leję łychę do kubeczka, bo przygasam jak świeczka. W chuju mam dzisiejsze jadło, coś by się lepszego zjadło. Jakąś miksę albo grzybka, plus do tego mokra cipka. Coś na kurwia mi do okna, może koleżanka mokra. No nie wierzę, elfy dwa, pytam się kto dragi ma. Ja pierdolę, ale uszy, taki hejt elfa nie ruszy. Są gotowi na pociski, lubią wychlać dobrą whisky. Jebie śnieg, wszędzie zaspy są. A ja kurwa najebany figlo rucham ją. Jebie śnieg, śniegu aż po okna. Ona napalona w kuliże mego sopla.